ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกก็กลับมาพบกับผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมารับรุณนี้โดยทุกวันในเวลาเช้าก็จะมาพูดคุยผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการโดยการเขียนเป็นจดหมายหรือว่าส่งเป็นข้อความต่างๆได้ซึ่งเราก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของวันพุธทุกสัปดาห์เราจะนำจดหมายบ้างข้อความที่ส่งมาทางเว็บไซต์บ้างมาคุยตอบให้ทราบโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความผ่านทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้โดยไปที่ puredhamma.com puredhamma.com เมื่อส่งมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยกันในช่วงวันพุธหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเป็นช่วงของวันเสาร์ที่กับคุณเตือนใจวันนี้เราก็มีจดหมายที่เขียนมาจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะชื่อคุณสิริลักษ์คุณสิริลักษ์เขียนมาจากจังหวัดอุบลราชธานีแต่ถามถึงเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแต่วันนี้เราจะเอาเฉพาะคำถามที่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาตอบกันคุณสิริลักษ์จากจังหวัดอุบลราชธานีนะก็ได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติธรรมนะที่หนึ่งพอได้ไปฝึกปฏิบัติธรรมแล้วนะได้เห็นสมาธิอะไรต่างๆละอันนี้ก็ดีละแล้วก็นุโมทนาด้วยมีการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบแล้วก็มีคำที่มีผู้แนะนำนะถึงผลที่ตัวเองได้รับนะจากการปฏิบัติจะเป็นสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามนะหรือว่าการเห็นแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะมีผู้แนะนำเขาบอกว่าให้ทำให้ละเอียดลงไปยิ่งมากขึ้นนะให้ทำให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยมีความสงสัยว่าไอ้ที่ทำให้ละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงจะต้องทำอย่างไรอันนี้ถ้าจะให้ข้าพเจ้าตีความนะคือถ้าเราจะฟังคำของใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยเขาอธิบายอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยหน้าที่ของคนที่เป็นชาวพุทธนะเป็นชาวพุทธคือคุณนับถือคำสอนของพุทธะนะคุณก็จะต้องเชื่อมกลับไปนะว่าเอ๊ะไอ้คำที่เขาพูดตรงเนี้ยมันจะหมายถึงอะไรในส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าได้ตรัสบอกสอนเอาไว้นะเราไล่ไปทีละขั้นตอนนะพูดถึงคุณสิริลักษณ์ที่ไปปฏิบัติธรรมมาแน่นอนรูปแบบของการปฏิบัติที่ไม่ว่าจะวิธีการใดๆก็ตามอาจจะภาวนาพุทโธอาจจะสังเกตลมหายใจอานาปานสติต่างที่ก็ต่างวิธีการสอนแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นหนทางเป็นทางเข้าใจไหมเป็นช่องทางเป็นวิธีการเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดนั้นเป็นทางนะสติทำให้เกิดสติขึ้นเป็นทางเหมือนกันทางก็คือมรรคนั่นแหละทางนี้ไปสู่อะไรนะสู่ที่จะพ้นจากความทุกข์นะก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8นะคือหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการที่จะเป็นไปเพื่อความดับซึ่งเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของมรรคคือหนทางที่เราพูดถึงศีลสมาธิปัญญาบ้างการฝึกสติบ้างการดูลมหายใจบ้างรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งพวกนี้นะสิ่งที่ต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของมรรคนะคือทำให้เจริญพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ว่าทำให้เจริญนะทำให้เจริญก็คือหมายความว่าไงมันก็ยังงงๆอยู่นะก็คือหมายความว่าทำให้มันบ่อยๆนั่นเองแต่พระเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาเปรียบเทียบไว้เกี่ยวกับเรื่องของการฝึกม้าหรือฝึกช้างก็ตามนะควานช้างได้ช้างที่ควรฝึกมาตัวหนึ่งมาเชือกหนึ่งนะคนฝึกม้าได้ม้าดีพันอาชาใน ม้าอาชาในพันดีนะมีชาติอาชาในมาตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้ฝึกหรอกแต่ว่ามันเป็นช้างหรือม้าที่ฝึกได้นะเขาก็จะต้องฝึกมันนะโดยวิธีการฝึกนั้นสำหรับม้าเขาก็ต้องจับมันสวมบังเหียนก่อนบังเหียนก็คือไอ้ที่รัดตรงปากมันเนี่ยนะบังเหียนก็เรียกบังเหียนนะมันก็จะมีพยศของม้าที่จะเกิดขึ้นไม่รับอะไรต่างๆแล้วนะก็ต้องใช้วิธีการให้มันกินบ้างอดบ้างพูดดีๆบ้างนะล้อมหน้าตะล่อมหน้าตะล่อมหลังอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะให้มันรับสวมบังเหียนนี่พอมันรับแล้วนะมันอาจจะมีความประยศความเสียผิดดิ้นรนเขาก็จะทำบ่อยๆนะซ้อมบ่อยๆนะซ้ำๆซักๆฝึกซ้ำๆซักๆฝึกแล้วฝึกเล่านะในการสวมบังเหียนท่าเดียวนี่แหละ นะฝึกเป็นหลายวันบางทีมันก็อยู่ที่ว่าม้าตัวนี้เป็นยังไงนะอาจจะฝึกหลายอาทิตย์หรืออาจจะฝึกเป็นเดือนนะพอรับส่วนบางเหียนแล้วก็ต้องรับเทียมแอกแอกในที่นี้ก็คืออ่านม้านั่นแหละอ่านที่จะเอาขึ้นไว้บนหลังให้คนนั่งได้นะให้มันนั่งได้มีความมั่นคงอ่านมานะเขาก็จะต้องให้มันรับอ่านนะคือแอกซึ่งมันก็จะฝืนนะมันก็จะมีความพยศมีความเสพติดดิ้นรนเขาก็จะต้องฝึกมันซ้ำๆซักๆฝึกแล้วฝึกเล่าในท่าเดียวนี่แหละฝึกให้มันรับได้นะอุปมาอันนี้เพื่อที่จะให้ทราบถึงว่าไอ้การฝึกเนี่ยก็คือการเดินตามมรรค8นะคือการเอามาทำให้บ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆทำอยู่นั่นทำให้เจริญนั้นตรงนี้มันจะมีความเจริญได้อย่างเราจะมีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาได้นะก็ต้องทำบ่อยๆอาศัยทำบ่อยๆนะอาศัยเข้าสมาธิบ่อยๆอาศัยมีสติแต่ไม่ใช่เฉพาะตอนที่คุณนั่งหลับตาดูหนังตาหรือเฉพาะตอนที่อยู่ในห้องพระนะหรือเฉพาะตอนที่ฟังธรรมไม่ใช่แต่คุณทำบ่อยๆนี่ไม่ใช่แค่ตรงนี้แต่ยังรวมถึงขณะขับรถขณะทำอาหารขณะทำกับข้าวขณะทำงานขณะพูดบอกสอนพวกนี้เราฝึกสติของเราให้ได้ให้บ่อยๆเดี๋ยวจะเป็นลักษณะของการเก็บชั่วโมงบินในเก็บชั่วโมงบินมากเข้ามากเข้ามีความชำนาญมากเข้ามากเข้านะไม่ใช่เฉพาะตอนที่ไม่ได้ยินเสียงอะไรหรือตอนที่หลับตาแต่ตอนลืมตาก็ต้องทำให้ได้นะตอนที่มีเสียงอึกครึกคึกโครมก็ต้องทำให้ได้ระหว่างที่อยู่ในห้องน้ำก็ไม่เว้นนะทำซ้ำๆทำย้ำๆนั่นเองทำฝังนะคือการทำให้ละเอียดนะฝึกซ้ำๆซักๆฝึกอยู่ในท่าเดิมฝึกอยู่ในแบบเดิมนะสารถีเนี่ยคือคนที่เขาฝึกมาเนี่ยเขาก็จะดูให้ดีว่าเอ้ยมันฝึกได้แล้วก็เอาอันต่อไปนะฝึกให้กระโดด4ขาบ้างนะฝึกให้รู้จักมีความเร็วสูงฝึกให้สามารถเอี้ยวตัวจนผู้ขี่สามารถเก็บของที่ตกอยู่ได้นะหรือว่าฝึกด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้มันมีความสมบูรณ์เป็นม้าที่สมควรที่พระราชาจะใช้สอยนะจะเป็นองค์อวัยวะของพระราชานะอริยมรรคมีองค์8คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญานี่เหมือนกันทำหวังเหมือนกันนี่คือการฝึกเพื่อที่จะให้จิตของเรานั้นมันเข้าไปถึงที่ที่มันจะตัณหามันจะไปถึงไม่ได้นะที่ที่ตัณหาจะไม่สามารถยังลงได้ที่ที่จะพ้นไปจากความทุกข์นั่นเองนะเราทำให้ละเอียดอย่างนี้ทำให้บ่อยๆนะในทุกๆขณะจิตนะยิ่งทุกๆขณะจิตนี้ยิ่งดีนะคือบางทีเราตั้งสติไว้ในช่วงที่เราทำสมาธิอ้าวฉันคิดว่าฉันจะนั่งสมาธิตอนเช้าชั่วโมงนึงเอาครึ่งชั่วโมงก็ได้ตอนฟังรายการธรรมารบรุณนะอีกครึ่งชั่วโมงตอนเย็นอ้าวเราสามารถรักษาในช่วง1ชั่วโมงนี้ได้แม่แต่วันอื่นๆนะช่วงอื่นๆของวัน23ชั่วโมงที่เหลือเนี่ยมันกลับเพลินไปนะทางอื่นมันก็ไม่ดีนะเราทำได้ชั่วโมงนึงตรงนี้เราก็ขยายไปนะทำตรงที่ดีเนี่ยให้ทำให้มากขึ้นนะทำซ้ำๆทำย้ำๆฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฝึกในตรงจุดต่างๆฝึกในสถานการณ์ต่างๆฝึกในรูปแบบต่างๆฝึกในเวลาต่างๆฝึกในที่ต่างๆนะให้มีความแยบคายมีความละเอียดลึกซึ้งนะนี่หมายถึงการที่ทำให้ละเอียดขึ้นและนั่นคือคำถามของคุณศิริลักษณ์จากจังหวัดอุบลราชธานีคำถามต่อไปก็มาจากทางอินเทอร์เน็ตนั่นคือคำถามของคุณปุณนาคุณปุณนานี้ถามเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิว่าสามารถที่จะนั่งพิงหลังได้หรือไม่เป็นคำถามที่พื้นๆนะแต่ว่ามีรายละเอียดทีเดียวนะถามว่าไอ้การนั่งเนี่ยทำไมพระเจ้าถึงให้อยู่ในท่านั่งคือมันมีพุทธพจน์ที่บอกว่าเอาเข้าสู่เสนาสนะอันสงัดนะตั้งกายตรงนะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบเห็นไหมว่าจะมีการนั่งนะนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงนะซึ่งอันนี้หมายความว่าเวลาที่ถ้าเราอยู่ในเสนาสนะอันสงัดนะห้องว่างๆเรือนว่างจะเป็นคนไม้ที่ไหนที่มันเงียบสงัดนั่นคือรูปแบบของการนั่งนะการนั่งในที่นี้เนี่ยถ้ามันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ท่านฟังเนื้อนะว่าถ้าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีที่นั่งไม่มีตังไม่มีเตียงเนี่ยจะทำยังไงล่ะให้กายเรามันตรงได้แล้วก็ต้องนั่งให้มีฐานที่มั่นคงเพราะฉะนั้นฐานที่มั่นคงนี้จะทำไงให้มั่นคงนะก็ต้องคูเข้ามาให้มันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมนะรูปสามเหลี่ยมนี่ก็จะเป็นรูปที่มั่นคงนะหรือวงกลมอย่างนี้จะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็ทำในลักษณะสามเหลี่ยมก็คือการนั่งคู่ขาเข้ามานะตั้งกายตรงนะการที่กายตรงคือหมายถึงคอตรงหลังตรงเนี่ยจะไม่เป็นผลดีต่อการนั่งสมาธิในระยะยาวนะซึ่งคำถามในที่นี้ของคุณปุณนาก็ถามว่าแล้วจะพิงหลังได้หรือไม่ ในปิงหลังเนี่ยมันก็จะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างคนที่อาจจะนั่งคู่ขาไม่ได้คุณก็ต้องมีเก้าอี้แต่คุณก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์นะซึ่งสมัยก่อนนู้นตอนที่พระเจ้าไปนั่งใต้โคนไม้โพแล้วก็มีแค่หญ้าคา8กำมือนะเป็นที่นั่งเท่านั้นเองไม่ได้มีพิงหลังอะไรต่างๆนะแล้วถามว่าเราจะพิงได้ไหมสมาธิเกิดที่ไหนจะมาฟังว่าสมาธิหรือจิตของคนที่ปฏิบัติสมาธิเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตรัสรู้ทำขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาเนี่ยไอการตรัสรู้ที่จะเกิดขึ้นมันเกิดที่ไหนท่านผู้ฟังวะไม่ได้เกิดที่หลังไม่ได้เกิดที่ขานั้นแต่เกิดที่จิตนั่นเองนะจิตที่เห็นตามที่เป็นจริงจิตที่มีสมาธิมีสติรักษามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความเพียรตั้งมั่นเอาไว้ณเวลามันบรรลุธรรมเนี่ยมันรู้ที่จิตตรงนั้นนะจิตตรงนั้นเป็นผู้บรรลุแต่เพราะนั้นเรื่องของกายเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญรองลงไปนะกายอาจจะอยู่ในท่านอนก็ได้อย่างท่านพระวักกะลิอย่างเงี้ยก็นอนบรรลุเป็นพระอรหันต์นะท่านพระอนนท์นะกึ่งนั่งกึ่งนอนนะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระเจ้าสุโธทนะนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าก็นอนอยู่ป่วยด้วยลุกไม่ขึ้นนะใกล้เสียชีวิตแล้วส่วนตะกรดแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างเงี้ยแต่เพราะนั้นมันอยู่ที่จิตเป็นส่วนมากแต่ทีนี้ไอ้เรื่องของกายที่มีความสำคัญรองลงมาเนี่ยที่ต้องพูดถึงในที่นี้ก็คือว่าต้องมีความเป็นอยู่ง่ายนะความอยู่ง่ายมีความสันโดษในบริการแห่งชีวิตนะเป็นผู้ที่เลี้ยงง่ายมีบริการน้อยตรงนี้นะจะเป็นแง่มุมหนึ่งที่บุคคลเนี่ยถ้าเจริญอานาปานสติแล้วจะสามารถแทงตลอดซึ่งทำมันไม่กลับกำเริบได้ต่อการไม่นานในทีนี้ไอการที่เรามีบริการน้อยนะจะทำให้เรามีความละเอียดลึกซึ้งในการปฏิบัติอานาปานสติมากเพิ่มขึ้นไปได้อันนี้เกี่ยวข้องกันอยู่ทีนี้อย่างไรก็ตามถ้าบอกว่าเราไม่มีเครื่องช่วยอะไรบางอย่างสำหรับคนที่เจ็บไข้ในเวลาที่เรามีทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในกายนี้เป็นลักษณะของอาการเจ็บไข้เกิดขึ้นนะมีเวทนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นเครื่องกวนเป็นอุปสรรคที่จะทําให้เราตั้งสติไม่ได้อาจจะเป็นได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือเครื่องไม้บางอย่างที่มันจะช่วยเพื่อให้เราคลายเวทนาลงไปได้อันนี้ก็ต้องพิจารณาเอานะจะต้องทําให้สมดุลล่ะระหว่างการที่คุณจะมีบริการน้อยมีการใช้ชีวิตง่ายสันโดษนะนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่กับการที่ว่าถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งร่างกายนะคุณจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆได้ช่วยนะเพื่อที่จะให้คลายทุกขเวทนาต่างๆเหล่านั้นเพราะว่าอาการป่วยเนี่ยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคในการที่ทําความเพียรในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องคลายเวทนาตรงนั้นด้วยนะนี้คุณปุณณาต้องพิจารณาว่าตรงไหนมันถึงจะสมดุลนะเพราะว่าการบรรลุเนี่ยมันอยู่ที่จิตนั้นจะต้องสมดุลนะจิตจะต้องสมดุลในลักษณะที่ทั้งสมาธิและปัญญานะให้เกิดความสมดุลกันในลักษณะที่อสวัตจะเกิดขึ้นไม่ได้นะก็จะทําการบรรลุธรรมให้แจ่มแจ้งขึ้นได้ตรงนี้แล้วเรื่องของท่าทางก็เป็นส่วนหนึ่งนะบางทีเราเดินก็ได้แต่ถ้าเราไม่สะดวกที่จะนั่งนั่งแล้วมันต้องมีนั่นนี่โน่นเอาเราก็เดินนะเดินหรือว่าท่านอนก็ได้นะถ้านอนตื่นอยู่มีสติรักษาจิตอยู่นะหรือว่านั่งในลักษณะนั่งคุกเข่านะอย่างคนที่เขานั่งสวดมนต์อย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะก็สามารถที่จะทําได้ในทุกท่าเลยนะแล้วก็การปฏิบัติเนี่ยอย่างที่ว่าอย่างที่ว่าพูดไปในตอนแรกว่าไม่ใช่เฉพาะท่านั่งที่เราควรจะทําแต่คุณควรทําท่านั่งด้วยแต่ท่ายืนคุณกําลังลุกขึ้นแต่กําลังลุกขึ้นมาเนี่ยกําลังกราบพระลุกขึ้นมาอ้าวก็ต้องมีสติด้วยก็ปฏิบัติด้วยแต่คุณลุกขึ้นยืนแล้วกําลังจะออกไปเข้าหรือออกอาคารอ้าวก็ต้องมีสติด้วยไปห้องน้ําก็ต้องทําด้วยจะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีไปอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดีมากทีเดียวไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยให้เวลาที่เรานั่งเป็นรูปแบบแล้วเนี่ยมันจะช่วยได้ในขณะเดียวกันระหว่างวันที่เราพยายามที่จะรักษาสติมีสติในลมหายใจอย่างนี้นั้นนอกจากมันจะช่วยในตอนที่นั่งเป็นรูปแบบเรามีครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงที่เรานั่งของเราในตอนครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงที่เราทําเป็นรูปแบบเนี่ยมันก็จะช่วยเกื้อกูลกับระหว่างวันที่เราจะต้องฝึกสติให้มีสติอยู่อันนี้จะช่วยกันได้เกื้อกูลกันได้ทีเดียวและนั่นคือคําถามของคุณปุณณาอีกคำถามหนึ่งของคุณปุณณดานะปุณณดานี่เป็นคนละคนกับคุณปุณณาบุญนาก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการนั่งปิงฝาคุณบุญดานี่ถามเกี่ยวกับเรื่องของศีลแล้วก็เรื่องการนั่งสมาธิเรื่องของศีลก่อนที่ถามว่าต้องการจะรักษาศีล8 แต่ว่ามีการเจ็บป่วยต้องใช้ยาอยู่เป็นประจำและเป็นภูมิแพ้ด้วยทางผิวหนังต้องทายาแต่ทีนี้การทาตรงนี้ตามที่หมอสั่งเนี่ยจะทำให้ศีลด่างพร้อยหรือไม่อันนี้เขาเน้นมาแล้วว่าด่างพร้อยแสดงว่าทราบอยู่แล้วล่ะว่าไม่ผิดศีลแน่และด้วยเรื่องที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปเมื่อวันก่อนนู้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าการที่เราทาครีมกันแดดใช่ไหมถ้าเราทาเครื่องประเทืองผิวในฐานะแห่งการแต่งตัวเนี่ยถือว่าผิดละแต่ถ้าเป็นฐานะแห่งการที่เราต้องรักษาโรคนะมันไม่ผิดอยู่แล้วคุณปุณดาถามในที่นี้ว่าแล้วมันจะด่างพร้อยไหมก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังนะว่าคุณมีบริการมากไหมนะถ้าคุณมีบริการมากนะความที่มันจะต้องมีกิจการงานเลยเยอะเนื่องด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะมันก็ต้องมีมากแม้แต่อาพาธนี่นะก็อย่างว่านั่นแหละอาพาธเนี่ยเป็นอุปสรรคของการทำความเพียรนะเพราะนั้นอาการป่วยอาการที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันก็จำเป็นต้องใช้นั้นเราจะวางตรงนี้อย่างไรวางใจอย่างไรนะเพราะว่าถ้าเราจะไปคล้องอยู่ตรงที่จุดที่ว่าโอ้ยฉันศีลฉันคงด่างพร้อยอะไรเงี้ยนะถ้าศีลฉันด่างพร้อยมันจะมีความร้อนใจนะจุดประสงค์ของศีลท่านหวังเพื่อให้เกิดความไม่ร้อนใจอย่างภาษาบาลีเขาใช้คำว่าอวิปปิสารนั่นคือความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจคืออะไรก็ความสบายใจนั่นแหละแม่เรายังดีกว่าอีกตั้งหลายคนที่ไม่สามารถรักษาศีล8ด้วยซ้ำนายยังรักษาศีล8ได้ในเรื่องความด่างความพร้อยนะมันอาจจะมีบ้างเพราะว่าความที่เราจะต้องมีบริการมากอันนี้เราต้องวางให้ได้ท่านฟังนะเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อความที่ไม่ร้อนใจแต่ถ้าเราจะมาร้อนใจจะทำให้ไม่เกิดสมาธิได้ทำให้สมาธิเกิดขึ้นไม่ได้อันนั้นผิดจุดประสงค์ของการรักษาศีลนะถ้างั้นคุณรักษาศีล5ดีกว่าไหมนะถ้ารักษาศีล5แล้วคุณจะต้องคิดว่าไอ้ทาเนี่ยแหมมันเป็นแผลนี่ทาแล้วมันจะอาจจะด่างแต่ไม่ผิดหรอกแต่จะด่างศีลมันจะด่างมันจะพร้อยนะงั้นคุณก็รักษาศีล5ก็พอซะนะรักษาศีล5ซะแล้วทำให้เกิดความสบายใจนะเราจะไม่ได้ผิดศีลฉันไม่ได้ด่างด้วยซ้ำสบายใจไหมถ้าสบายใจแล้วทำสมาธิซะจุดประสงค์ของศีลเพื่อให้เกิดไปเป็นสมาธินะศีลเนี่ยรักษาแล้วเนี่ยอันเป็นไปเพื่อสมาธินะเพราะฉะนั้นไอ้ศีลเนี่ยมันแค่ควบคุมกายควบคุมวาจานะกายวาจาได้รับการควบคุมอ้าวจิตก็ได้รับการรักษานะจุดประสงค์ที่เราต้องรักษาจิตนั้นเพื่อที่จะให้มันหมดพยศนะเพื่อที่จะให้มันรู้ยิ่งรู้พร้อมนะมีความดับเย็นเกิดขึ้นในใจได้ซึ่งในใจนี่ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ถามว่าไอ้คนที่รักษาศีล5จะบรรลุได้หรอโอ้เยอะแยะท่านผู้ฟังนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคธนะเศรษฐีอย่างอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีนะคนธรรมดาเช่นนายจุลกาลนายมหาการพวกนี้นะเขาก็บรรลุธรรมกันทั้งนั้นก็รักษาศีล5อย่างเป็นปกติก็ได้เหมือนกันแต่อย่าให้มีความข้องนะเครื่องข้องเครื่องกังวลเนี่ยมันคือความร้อนใจแต่แสดงว่าไม่ถูกละนะเราต้องวางจิตใหม่นะวางจิตใหม่เอาเราก็คิดใหม่ได้ว่าเออศีลฉันก็ไม่ขาดนะด่างไม่ด่างไม่รู้ละแหมบางคนก็จะตีความว่าด่างบางคนก็จะตีความว่าไม่ด่างไม่พร้อยนั่นแหละแต่คนตีความนั่นแหละแต่ที่แน่ๆนะอย่าให้จิตของเรามีความข้องอย่าให้จิตของเรามีความร้อนใจนะเพราะนั่นคือจุดประสงค์ของศีลที่ไม่ให้เกิดความร้อนใจคำถามที่2ของคุณปุณณดาถามเรื่องของการภาวนานะที่บอกว่ามีการปฏิบัติของตัวคุณปุณณดาเองเนี่ยที่พูดถึงว่าเห็นอารมณ์ต่างๆด้วยความเป็นของไม่เที่ยงนะยังวางกายวางอารมณ์ได้ต่างๆแล้วนะแล้วควรจะทำอย่างไรต่อไปนะก็อย่างที่ว่านี่แหละท่านผู้ฟังนะว่าทำให้มันละเอียดนะทำให้มันมีความชำนาญฝึกซ้ำๆซากๆในเรื่องที่เราทำแล้วนั่นแหละจะมีความชำนาญมากขึ้นไอ้ที่วางได้แล้วมันก็ยังมีวางได้อีกไอ้ที่ละเอียดแล้วก็ยังมีละเอียดอีกนะเพราะว่าธรรมวินัยนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมันมีความลึกล้ำซ่อนเงื่อนแหมใช้คำว่าซ่อนเงื่อนไม่รู้ถูกเปล่าแต่มีความลึกล้ำลงไปเหมือนไหลทะเลนะอะไรที่มันจะละเอียดลึกซึ้งลงไปมันมีอยู่นะมีอยู่แน่นอนสมาธิหรือศีลนะหรือข้อปฏิบัติใดๆแม้แต่การรับประทานอาหารนะก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งมากๆยิ่งๆขึ้นไปนะเราทำให้ละเอียดลึกซึ้งโดยการทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำย้ำๆนะทำซ้ำๆซักๆนะจนเกิดความชำนาญบางทีในสถานการณ์นี้นะเราอาจจะวางไม่ได้เราเคยวางได้ในตอนนั่งสมาธิแต่ตอนยืนสมาธิวางได้หรือยังแล้วตอนเดินสมาธิล่ะแล้วขับรถสมาธิล่ะทำงานสมาธิล่ะคุณวางได้หรือยังนะเราก็มาฝึก ในการทำพวกตรงนั้นนะจะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรื่องที่เราจะต้องปล่อยวางเนี่ยมันเป็นลำดับขั้นนะคือหมายความว่าการปล่อยวางเนี่ยเป็นผลขั้นหลังๆแล้วของอะไรของการที่คุณจะต้องเห็นตามที่มันเป็นนะคุณจะเห็นตามที่มันเป็นแล้วคุณจะหน่ายคุณจะคลายกำหนัดแล้วคุณถึงจะปล่อยวางได้นะเราปล่อยวางได้ระดับหนึ่งแต่บางทีเราอาจจะมีความยึดถือยังไม่คลายกำหนัดในเรื่องอื่นๆนะซึ่งตรงนี้แหละจึงตรงที่เราจะต้องฝึกเหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อเป็นทักษะที่เราต้องฝึกในจิตเนี่ยให้มันเกิดขึ้นว่าเออเราจะวางอารมณ์ความรู้สึกในฝึกฝนในเรื่องนี้ให้มีความชำนาญมากขึ้นพระเจ้าเคยยกตัวอย่างของช่างที่เขากลึงงาช้างเงี้ยนะหรือกลึงไม้ก็ได้นะเขาจะต้องฝนแล้วก็ใช้กระดาษทรายละเอียดเนี่ยขาดจนกระทั่งเนื้อมันเนียนเนื้อเนียนขึ้นมาหรือว่าเปรียบเทียบกับช่างทองนะช่างทองเนี่ยเขาจะต้องเอาไฟเนี่ยเผาไอ้เจ้าเนื้อทองให้มันเอาความรสฝาดในทองออกไปในกระบวนการเพื่อให้ทองมีความบริสุทธิ์ให้ทองนี้เป็นเนื้ออ่อนก็ต้องล้อมนะแต่ถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเอาทองก็จะไหม้นะไอ้สารประกอบข้างในก็จะมีความไม่สมดุลกันละมีความไหม้เกิดขึ้นแต่ถ้าบอกว่าไม่เผานะมันก็เนื้อไม่อ่อนแต่ถ้ามาตรวจดูอย่างเดียวมันก็จะทำขึ้นรูปไม่ได้นะหรือเปรียบเหมือนกับช่างปั้นหม้อนะช่างปั้นหม้อช่างปั้นหม้อเขาเอาดินเหนียวมาเนี่ยเขาจะต้องมากวนมานวดนะเพื่อที่จะให้ดินนั้นมันเหมาะสมกับการที่จะปั้นหม้อนะนวดแล้วนวดอีกนวดซ้ำนวดย้ำเข้าไปนะเจอเศษก็หยิบออกนะเจอก้อนกรวดก็หยิบออกเจอฟางก็หยิบออกแล้วก็นวดไปนะจนกระทั่งมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะสามารถที่จะปั้นหม้อได้จิตของเราก็เหมือนกันทั้งหวังบางทีต้องนวดบางทีต้องเฟ้นนะบางทีต้องคั้นบางทีต้องย้ำบางทีต้องสับบางทีต้องบัดช่อมันนะเพื่อให้มันมีความเข้ากันนะพระเจ้าใช้ศัพท์คำว่ามรรคสมังคีนะคือให้มรรคเนี่ยมรรคแปลว่าทางนะไอ้เรื่องศีลสมาธิปัญญานะสมาธิติจนถึงสมาธิเนี่ยให้มันไปในทุกด้านของชีวิตของเรานะไม่ใช่เฉพาะธรรมเวลาที่มาวัดหรือไม่ใช่ว่ามีธรรมะเฉพาะเวลาที่ฟังธรรมนะนอกเหนือจากฟังธรรมก็ยังด่ากราดอยู่ไม่ได้นะเราก็ต้องมีเมตตาด้วยนะเราก็ต้องมีกรุณาด้วยเอา้ามีเมตตามีกรุณาดีแล้วเอา้าก็ต้องฝึกที่จะอุเบกขาด้วยต้องหยุดเป็นบ้างนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเอาธรรมะไปใช้ในทุกด้านของชีวิตของเราแต่ถ้าเรายังมีจุดไหนที่มันยังจี๊ดจ๊าดเปรี้ยงปร่างนะหรือว่าจุดไหนที่ยังมึนตึงนะขมึงขมัวนะเราแก้ไขตรงนั้นเอาธรรมะไปใช้ตรงนั้นตรงนั้นคือจุดที่ยังคุณทำไม่ได้นะยังมีความเสพผิดดิ้นรนมีพยศอยู่เอา้าเราแก้ตรงนั้นนะเราเข้าไปให้ถึงจุดที่เรียกว่ามันสามารถที่จะทำให้มีความชำนาญนะมรรคเนี่ยเข้ากันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตของเรานะเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่เป็นธรรมะเลยนะธรรมะคือการดำเนินชีวิตนั้นตามหวังนะไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งของชีวิตนะแต่ธรรมะคือทั้งหมดของชีวิตเพราะว่าถ้าชีวิตคุณไม่มีธรรมะด้านใดด้านหนึ่งด้านนั้นจะเริ่มมีปัญหานะถ้าในครอบครัวอย่างคุณบอกคุณอยู่วัดฉันมีธรรมะนี่เอาแต่ว่าถ้ากลับมาบ้านแล้วแม่บ้านไม่มีธรรมะในชีวิตที่บ้านฉันไม่มีธรรมะเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องระหองระแหงนะเรื่องด่าทอกันนะแต่ถ้าชีวิตในบ้านนะในครอบครัวเรามีธรรมะพ่อแม่ก็มีความเอ็นดูกรุณาใช่ไหมลูกก็มีความที่เรียกว่าบอกนอนสอนง่ายนะมีความที่เชื่อฟังนะเป็นลูกที่มีความกตัญญูเพราะว่ามีธรรมะอยู่ในครอบครัวนะการงานก็เหมือนกันคือถ้าที่ทำงานไม่มีธรรมะเนี่ยมันก็โกงกันสะบั้นหันแหลกละนะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแต่ถ้าว่าที่ทำงานมีธรรมะนะหัวหน้าก็มีความเอ็นดูกรุณาลูกน้องมีความเมตตานะมีความช่วยเหลือสอนการงานไปนะลูกน้องก็จะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะทำงานเต็มความสามารถเพราะว่าที่ทำงานนั้นมีธรรมะนะธรรมะคือการดำเนินชีวิตตามหวังธรรมะไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตของคุณนะคือเราต้องเอาธรรมะจากด้านเนี้ยที่เราศึกษาฟังธรรมะอ่านหนังสืออะไรต่างๆเอาไปประยุกต์ใช้หมดในเรื่องการเงินล่ะโอ้ยถ้าคุณไม่มีธรรมะนี่มันอาจจะเป๋เถไถไปลงอบายมุขก็ได้นะรั่วมีทางรั่วแต่ถ้าการเงินเรามีธรรมะถ้าคุณจะรู้จักการใช้จ่าย4แบบนะต้องจ่ายเงินแบบไหนนะบริหารกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกอย่างไรนะรู้จักในการที่จะรักษารู้จักในการที่จะจ่ายรู้จักในการจะเก็บหอมรอมริบอย่างไรมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นมาอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องทำแต่แล้วไอ้เวลาที่เราเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันในทุกๆด้านเนี่ยมันจะค่อยๆเต็มขึ้นเต็มขึ้น นะเต็มขึ้นในทุกๆด้านแล้วเนี่ยมันก็จะมาหนุนในที่จิตของเรานะกายวาจาเราก็เต็มใช่ไหมใจเราก็เต็มขึ้นมานะใจเราเต็มก็ช่วยให้กายวาจามันสมบูรณ์ขึ้นมาดีขึ้นมานะรอบๆตัวเรานะทุกๆด้านชีวิตของเราเนี่ยมีธรรมะอยู่เต็มไปหมดแล้วเนี่ยมันจะทําให้จิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นนะเป็นคนดีขึ้นดีขึ้นนะจนถึงบรรลุนั่นแหละนะมีความแก่กล้าของอินทรีย์นะก็สามารถที่จะทําให้บรรลุได้เร็วขึ้นนะเรื่องนี้ก็อาศัยทักษะนะท่านฟังอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยเรื่องของความเพียรนะอาศัยเรื่องความต่อเนื่องอาศัยบางทีเราต้องมีเพื่อนดีในการช่วยกันเตือนบอกกันแต่ประเด็นเรื่องกัลยาณมิตรนะก็สําคัญเรื่องการฟังธรรมนะก็มีอยู่เรื่อยๆอันนี้ดีเรื่องความเพียรอันนี้ต้องปรารภอยู่อย่างสม่ําเสมอในเรื่องของศรัทธาในคําสอนของพระเจ้าอันนี้เราก็ต้องมีเป็นเสาเป็นหลักนะในการที่เราจะใช้ให้เป็นฐานที่ตั้งได้นะการจิตตภาวนาการนั่งสมาธิเราก็ต้องไม่เว้นนะการไปหลีกเล่นบ้างทำความเพียรที่เป็นรูปแบบอันนี้ก็ควรทำอยู่อย่างสม่ำเสมอหรือแม้แต่เรื่องคู่ครองนะถ้าเราจะมีคู่ครองหรือไม่มีคู่ครองก็ตามในชีวิตก็ต้องมีธรรมะอยู่ดีนี่คือคำถามที่2ของคุณปุณณดานะที่ตามเกี่ยวกับว่าเราจะทำยังไงต่อแต่ข้าพเจ้าก็ขอแนะนำว่าให้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยทำให้ละเอียดนั่นเองนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการนั่งสมาธิไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการที่เราต้องมาทำบ่อยๆเรื่องนั่งสมาธิอันนี้ก็ใช่ด้วยแต่แล้วก็ยังขยายผลไปในด้านต่างๆของชีวิตของเราเนี่ยจะทำให้มีความละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและนี่คือคำถามที่ท่านฟังส่งกันมานะครับพระเจ้าพระไพบูลย์ก็นำมาตอบให้ทางรายการธรรมาราบรุณสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการซีดีตอนนี้เราก็ยังมีแจกอยู่นะยังมีเหลืออยู่นะถ้าท่านผู้ฟังที่เคยส่งมาแล้วยังไม่ได้รับนะครับเจ้าก็ขออภัยด้วยอาจจะเป็นการตกหล่นหรืออย่างไรนะให้ส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับท่านผู้ฟังที่เคยส่งมาแล้วมันนานแล้วจนป่านนี้ยังไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่ามีการตกหล่นนั่นแหละนะก็ขออภัยด้วยให้ท่านผู้ฟังที่ต้องการอยู่นะก็ขอทูลด้วยก็ต้องขอให้ส่งซองปลามาอีกเหมือนกันนะเป็นซองกันกระแทกนะขนาด A4 นะติดสแตมป์15 บาทนะส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซแล้วทีนี้นะจะทำให้นะจะจัดการส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังทุกคนที่ต้องการนะสำหรับผู้ที่ส่งมาแล้วยังไม่ได้รับหรือว่าผู้ที่ยังไม่เคยส่งมาแล้วต้องการรับอยู่นะเป็นซีดีรายการธรรมาราบรุณในช่วงรอบปิดที่ผ่านมาทั้งหมด324ตอนจำนวน7 แผ่นด้วยกันนะจะส่งให้สำหรับท่านผู้ฟังที่ส่งซองเปล่าเป็นซองการกระแทกนะติดสแตมป์15 บาทจากหน้าถึงตัวเองนะแล้วก็เอาซองที่เป็นการกระแทกเนี้ยขนาด A4 เนี่ยใส่ซองเล็กๆซองหนึ่งแล้วก็ส่งทั้งห่อเนี่ยมาที่วัดป่าดอนไฮโซข้าพเจ้าได้รับซองนี้แล้วเราก็จะเปิดแกะออกนะเอาซองกันกระแทกขนาด A4 นี่ใส่ CD ไว้นะแล้วก็ส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังก็จะได้รับด้วยกระบวนการตรงนี้นะสำหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้แต่ต้องการขอรับก็ขอให้ส่งมาอีกครั้งหนึ่งนะจะจัดการให้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1 หมู่ 8 ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีจุฬาภรณ์